Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. Ja, om 8 dage, så er der valg i Amerika. Meningsmålingerne står ret tæt. Hillary var foran med 7-8% point for bare 14 dage siden. Nu er hun kun foran med lidt mere end 3%. Det vil så også sige om 9 dage, så vågner vi op, og så ved vi, hvem der skal være USA's nye præsident, leder af den frie verden. Og min næste gæst, det er USA's ambassadør her i Danmark, Rufus Gifford, og det betyder, at interviewet næste halve times tid vil være på engelsk. Welcome, Rufus Gifford. Thank you, David. Great to be back. Well, good to have you back. And let me start out right away, Rufus, by asking you a question. What do you think about the fact that Hillary has lost some of her, she was ahead by 7-8 percentage points just maybe 2 weeks ago. Now she's down to a little bit more than 3 points. Why has that happened? I think in truth that this is exactly what we expect to happen in the closing weeks of any presidential campaign. What you've seen, I think, since the first debate, you saw where we were right at the first debate, which I think Hillary had a couple of point lead. She had had a rough few weeks. The debates, I think Hillary, the victories that she had over the course of the debates really put some distance between the two candidates. And of course, the various scandals that the Trump campaign was faced with in that time did leave a pretty significant advantage for Clinton. But what you've seen in the last week or so, last 10 days or so, was really what I call Republicans coming home to Trump. So this was never a 12-point lead, which is what one ABC poll had Hillary up last Sunday. This is more of, I think, a 4 or 5 point race, which is what, when you look at what we call the poll of polls, mm-hmm. or the aggregate of all of the polls, is where this is and where it should be, honestly. That is the division in the country right now. But I think when you see, if you look at the actual poll numbers, you don't see Hillary's numbers coming down considerably. What you see is Trump consolidating the Republican vote for the most part. And then, of course, Ambassador, I was very impressed by the performance by Hillary Clinton in those three debates. I think it's quite obvious that she won all three of them. Why is she so good at that? Yeah, you know, it's interesting. And as someone who worked for Obama and even in 08, and when you look at Obama's strengths, is so much the big speeches at the rallies. But Hillary's strengths very much so are that where she can be sort of a policy wonk, mm-hmm. where it's maybe a slightly smaller stage where she can truly just dig deep into the issues and have a debate on the issues with one person. I think that you really do see her. I think it's the time where you see, you know, I'm quoting the president, President Obama, and saying she could be the most qualified person ever to run for president. That debate stage, I think, really gives her the ability to show her experience in a meaningful way. Now, why is she still as unpopular as she really is? I mean, she's not as popular as Obama was, for instance, when he ran for president, not even close. Of course, Donald Trump is even less popular, but why is she still not managing to get those approval numbers higher for herself? Yeah, well, I think it's, you know, there is the credibility issue, but I think that's been discussed over and over again. So I won't. That's certainly part of that, your question. But I will say one other part, which I think maybe is less reported, and I think it's actually maybe equally important, as is this concept of I mentioned what the president said about her being the most qualified person to ever run for president, which you'd think would be something that would be a wonderful thing in any presidential election year. But I think you also have to remember the political times that we are living in. And not just in the United States, but also here in Europe, where there is a considerable, I mean, you look at even as recently as the elections in Iceland over the weekend, mm-hmm. there is a real move towards anti-establishment, anti-institutional political candidates. And so Hillary, consider, you take the what the president said, that she's the most qualified person to ever run for president, in a time when some of the politics in our country, it's not all of it, but some of the politics in our country is very establishment and very anti-establishment or very anti-institution, they see her as the establishment, mm-hmm. and the institution. So in some ways, it is a kind of a hurdle for her to get over. That if you are a voter who believes that the establishment has not worked hard enough on your behalf, you're not going to vote for an establishment candidate. So I think part of her negative, part of the negativity associated with her brand in the United States is the connection ultimately with the establishment, which is the same thing you see with establishment candidates in Europe as well. And of course, Rufus, if you're looking at it, just back in the 08 primary campaign against Barack Obama, even at that time, she was perceived as being establishment, and she, and yeah. Obama, of course, was the new person. So even 8 years ago, she was the establishment, so she must be even more now? Well, I think so, yeah, but it, but the huge difference between this year and 08, and this, it's actually very important. I agree with you 100%. Obama ran as a change candidate. It was also a change election. I mean, if you remember where George W. Bush's approval ratings were at this point 8 years ago, you know, he was hovering around 25, 30, 35%. Historically low. Historically low. The President Obama, so this was a change election. You never would have said that Barack Obama was more experienced than John McCain was in 2008 or more experienced than Hillary Clinton was. But it was a change election. We were looking for something new. 2016 is different. The country is split. Look at President Obama's approval rating. It's hovering around 55, maybe even in some of them close to 60%. This is actually very, very high. He's one of the most popular politicians in the country, President Obama is. So this is not strictly a change election. It is a, it is, we're not sure whether this is a change election or a status quo election. The electorate is divided. There's a lot, a huge piece of the electorate that would like to continue Obama's policies. And then there is a huge piece of the electorate that would like to make a change. So, and that I think means November 8th will be a, will determine what way the, what way, the people want to go. Yeah, because when President Obama is so popular, it seems as if it must mean that people are supporting his policies. So in many ways, they would have supported Hillary. Had she not been Hillary, so to speak, had she not been 69 years old, had she not been in politics for such a long time, so it might be the person, Hillary Clinton, that people are opposed to. Well, I think the certainly, like any presidential election, personality comes into people's minds when we vote. It's interesting, and this is a debate I have with Danes quite regularly. Is what drives, you know, is because I think Danes often get frustrated by the politics of personality, frankly, that come into our presidential election. One of the things to remember, and it's, I'm quoting a conservative commentator when I say this, a guy by the name of Pat Buchanan, when I say that actually the American president is the only job in the world where you elect a combination of king and prime minister. That's right. Yeah. And the idea of this, yes, that we are electing the head of government. We know that. But we're also electing a head of state. And with that does come in some ways, I think psychologically, this desire to actually dissect personality as well. It is part of our process. So when you look at, there's no doubt, of course, that a lot of the debate over the course of the last month, and I have, you know, my personal opinion is that a lot of this has been wildly unproductive, a lot of the debate in the last couple of months. But the personal component is part of what makes American politics American politics. People want to believe that they are going to trust the person that we're electing. And that is part of our system, without a doubt. And then, of course, one thing that is almost always the case, Rufus, when you have an election in the U.S. is that the candidates are positive and that the most positive one of them actually ends up winning. You know, normally you'll have a plan for the future, so to speak. Something that you'll say, we have a good life today, but it'll even be better tomorrow if I become president. Why aren't we there this time? I mean, of course, Hillary does put forward plans that are forward-minded, but Donald Trump, of course, has famously said that the American dream is dead. How can he suddenly win an election, or not, maybe not win it, but be so close to winning it? Yeah, it's a great question, and I think we'll be able to dissect that a little bit more at the next week or so. I think I agree with your point. So regardless of political party. So you look at candidates like FDR, Ronald Reagan, Barack Obama. They were all running. They all were running at difficult times. Whether it's the war years or 1980 or 2008, all times where the American presence in the world was being challenged somehow. And what they did is prevent a uniquely optimist. All of them. presented this uniquely optimistic vision, considering the fact that we were in this negative space. I think most people felt that way in the country. So this is a different political narrative for us. I do agree with you that Hillary is trying to present a positive narrative, building on, frankly, Obama's popularity and building on that. But Trump's political narrative is not really one we've seen before in frankness in American politics. I will say this, though, and it is important that I don't know that you can necessarily give him credit for that narrative being successful right yet. Because right now, I mean, if you look at Trump's popularity numbers, you asked me the question about why Hillary is so unpopular. Look at Trump's numbers. And I mean, we have, just looking at one poll very recently, he has a 65% of Americans have a negative opinion of Donald Trump. Mm-hmm. That doesn't mean that they're not going to vote for him. They might, because they're Republicans and may come home and they like him more than they like Hillary. But it also speaks to the fact that I don't necessarily believe that this that his political narrative is resonating with Americans in a really meaningful way, in the same way that, say, a Reagan or Obama did in 80 or 08. Du lytter til Kampagnesporet her på Radio 24/7. Mit navn er David Trasser. Jeg taler altså med ambassadør Rufus Gifford, og det er derfor interviewet foregår på engelsk. And I'll get back to English right now, Rufus. The email situation, it came up again this week, and suddenly popped up again, the email that Hillary Clinton has had so much problems with. It seems as if it could be what you call an October surprise in the United States, something that happens most often late in October and might influence the election. How do you see it right now? Why is she in so much trouble with her emails? Well, I think that it's hard for me to comment on the Friday announcement simply because I think we don't know anything. Mm-hmm. And most of what we have heard is speculative. Mm-hmm. What do we know? We know that the director of the FBI sent a letter to the congressional leadership on Friday afternoon saying that it's also vague. So they maybe uncovered a series of emails which might potentially be connected to the ongoing investigation. I think the challenge you have, so typically, right? So typically, say if that were 6 months ago, this would be pretty much a non-story. Or it'd be a story, but it would be have time to play out and we'd be able to get to the bottom of it. I think the challenge you have here is the timing. Mm-hmm. 11 days at the time before the election, and no one has seen these emails. No one knows their relevance. And I think what both campaigns, in particular the Clinton campaign, are calling for is just show us what you have. Mm-hmm. Show your cards, because right now the uncertainty surrounding this whole disclosure does feel challenging for our election. And I think that challenges is a modest word, isn't it, Rufus? Because you were involved in the Obama campaign, both in 8 and 12. If something like this happens so few days ahead of an election, it's a gift for Donald Trump, isn't it? I think it could be. But I also think, listen, I think that it's hard to know. It is. I mean, if you read some of the political narrative out there right now in the States, there's real criticism about the way this all went down. And I think that the problem is that you want an election where every voter has all the information they possibly can get so that they can intelligently decide who to vote for. And I think the challenge with essentially an announcement like this, where no one has seen the emails, no one really knows what we're talking about, no one knows if there's even a single email associated with the investigation. It feels somehow unresolved. It feels open ended, and we want all the information. The American voters deserve all the information as they go to the voting booths. I did notice that Donna Brazile, who's the chairperson of the Democratic Party, said that this is like an 18-wheeler, a huge truck hitting you right in front of you, and with so few days at the worst possible time. This must be a bad situation for Hillary Clinton. Oh, I mean, certainly. I mean, they did not expect it. I think that's abundantly clear. I think, of course, I mean, there's the campaign would certainly rather be talking about something else over the weekend. Mm-hmm. But remember that if we, one of the things I think, if you've just looked at the last month, every week there's been something new. The Clinton campaign has had a series of very, very good weeks. They have not had the best weekend. I think that's incredibly clear. But that being said, I think the other thing I will say is that we have not seen, you mentioned the term October surprise, which is something that comes up, which could have an impact on the election. And I think certainly this could have some impact on the election. We already thought we had three or four October surprises before this one. So in some ways, I do not know how much of an impact this has. It's of course all everybody is talking about, at the moment, but I think it might not be in the end as significant an issue come election day as we think it is right now. Of course, most of us would believe that we kind of have an idea of what kind of a presidency Hillary Clinton would bring us if she were to win the election in a week's time. But what if, Rufus Gifford, what if Donald Trump wins? What kind of America will we see after he eventually would become the president? Well, I think that, the first way to answer this question is just to go back to something that President Obama said, which is the presidency, and I'm paraphrasing, but it's something to the extent of the president of the United States is the most powerful and the least powerful job in the world at the same time. The most powerful is obvious, nuclear codes and your words have an effect on world markets and whatnot. The least powerful part is the fact that we live in a world of our government exists and thrives on this idea of checks and balances. Mm-hmm. So the president, when it comes to the legislative priorities, so many of the things that are being discussed on the campaign trail right now need to be done in connection with the legislative branch, meaning our Congress, mm-hmm. and our courts, the judicial branch. So that the executive branch actually has quite limited power by American standards. So in essence, when you talk about what any presidency is going to be, it will, I don't think people should expect that any presidency will come in on day one and make radical changes. It is in some ways just too hard to do that. There could be some, and I don't mean that there are certain things that a presidency can do and they have the ability to do it. But when you talk about the real legislative, changes, it is more difficult. Let's take an example, because for instance, the candidate Trump has said that if he wins, he will build a huge wall on the Mexican-American border. And can he do that? Well, David, I mean, this is a perfect example. So if you think about, I'm going to dismiss the whole concept of Mexico paying for it, because I don't think that has been effectively explained. The idea of getting congressionally appropriated money to build a what will likely be $1 billion or so project along the Mexican border, it will all depend on the makeup of Congress, but this is something that simply cannot be done by executive order. The president does not have the power to do that. The president has the power to work with Congress in order to try to get money appropriated for some level of border security. But this is a long-term conversation. And depending on the makeup of the House and Senate post January 20th, you saw how long just to give you another example, President Obama in 2009 walked into a political situation where Democrats controlled both the House and the Senate. You saw and his number one legislative priority was healthcare reform and which ended in Obamacare. That took and he had both houses of Congress, the political will to get it done, an enormous mandate, very high popularity, and it still took him over a year to get it done. And with only one vote, basically. With only one vote, and he ended up losing Ted Kennedy's Senate seat and all that. So you think about that, and you think about this current situation. So you think about a president coming in a more divided country, without a unified interest in getting this done in by congressional sense, and certainly without the same mandate that Obama walked into office with. So I think that, and I'm saying this because I think it's really important that whoever we elect president will probably have sort of a difficult time getting started again. I don't necessarily think that will be a bad thing. I think we need to have those conversations and decide what our priorities are as a country with the new president. But sometimes, Rufus, it seems as if Donald Trump doesn't understand this system, as if he thinks he can just go in and do things like that as a CEO of his own company. So what happens with him if he can't get a major thing like that through that he has talked about so much? This was one of his first issues when he first decided to run. What happens to him as a person? Well, I think, it's part of this is politics 101, right? Is that you point the finger at Congress, which is what presidents do when they can't pass their legislative priorities. But that's the way our system works, that Congress is sitting there and their job is to check the president. So he could, theoretically, whoever we elect president again, just as President Obama has done, just as George W. Bush did, just as all of them have done, will say, I tried to get this done, but it's Congress that's held it up. I think, will it be a challenge? Sure. I think that the entire legislative the set of legislative priorities that a candidate runs on, it's not a done deal. It's just even if you look at some of the frustration that, again, President Obama has had, where he continues to try to do certain initiatives. But what will his voters say? The people who have eventually voted him in, they want that wall, most likely, right? Yeah, so what will they say? Well, that is a great question. Mm-hmm. And I think that remains to be seen. I think the challenge you have, and again, I don't mean to keep going back to 2009, but it's the same idea. When you promise to do certain things and then you're kind of hit over the head with the bureaucratic reality of Washington and the inability to get some of this stuff moved through, you do run the risk of losing your kind of tried and true supporters who believed in you from the very beginning. And I think you've seen that in a variety of different forms in different presidencies of both parties. And I believe that's true with the Obama presidency as well. And if you look at some of the very major victories that he has had, a lot of them have been in the second term, as he's really tried to figure out a way to build support for his agenda. We only have a couple of minutes left. Rufus Gifford, U.S. Ambassador to Copenhagen, to Denmark. Let me ask you a question about you now traveling around Denmark. You're going to different high schools, you're going to different institutions, talk about the American election. Do you think that the Danes who are following this election, do they think it's a freak show? What do they say to you? This is a crazy election. How can you possibly have a candidate like Donald Trump? Is that what people are saying to you? Oh, I think, I will say it this way, that the interest in this election on the Danish side is amazing. And I think one of the things that is something Americans do not understand is how closely people from around the world follow what we're doing every single day. And so we've really felt that it is an obligation of ours to a certain extent to get out there and, me having worked on the last three presidential campaigns in the United States, offer a bit of perspective as to what is going on and try to explain it. And also in a way that I think Europeans would understand, because I do think a lot of the same political trends that we're seeing in the United States, you all are seeing in Europe as well. So it is amazing. And when I go to these schools, these gymnasiums and various businesses and try to talk about this election, I will say I am so incredibly impressed by the sophistication of the questions, by the level of interest, by the understanding I think that people have about American politics. I really hope that I can help provide a slight, a little bit of perspective here. Is this election an example of what you Americans like to call, you're striving for an ever better union? Is this an example is this a great moment of American democracy? Oh boy, I think we'll see whether or not it certainly doesn't. I think sitting where I sit, it's hard to, and I think most of us around the world, as we're watching and reading the headlines, it's hard to see it that way at the moment. But I do believe this. I believe great democracies respond to challenging times and become better for it, and I believe that with all my heart. And we've done, one of the questions I get in virtually everywhere I go is, how do you heal after this? The nation is as divided as we've seen it. And how do you heal after this? And this is the way I answer that question. You know, the United States of America has been through civil war. It's been through world wars. It's been through depressions. It's been through civil rights movements. It's been through presidential assassinations. It's been through presidents resigning in disgrace, oil crises and impeachment scandals and wars that are famously unpopular. And we've bounced back every single time. And it is firmly my belief that we will do it again after this election. Will that conversation be hard? Absolutely, it will be hard. But it should be. That's what I believe this, and maybe it's kind of American to say this, but I believe that the greatness of a democracy is actually not what they do when they're at the top. Mm-hmm. It's actually how they respond to crises and how they grow and respond to various political challenges that they do have. And I think that we're going to see that once again in January. And if any of my listeners to this program would be thinking about what Rufus Gifford would be doing once he leaves Denmark, I think he'll become a politician, because that was a great speech. Oh. Where you sounded like a politician. Thanks a lot, Rufus Gifford. Oh, no, that's a terrible thing to say. Thanks a lot for coming to my show again. Thank you, David. Thank you for having me. Når det gode gamle folketing samles, så er der ingen partifnider. Intet spindokteri. Jeg giver ikke en potte pis for det. Jamen, jeg synes, det går meget bedre. Kun klar tale. Jeg synes, niveauet falder voldsomt. Det skal passe lidt på. Nogen holder jo fedt kusinefest. Ideen er enkel. Jeg har forklaret dig reglerne. Der er ingen regler. Det er jo godt. Tidligere medlemmer i Folketinget træder sammen. Man giver op. Og giver nutidens Christiansborg en kærlig opsang. Vi bruger alt for meget tid på sådan nogle ting, som kan være fuldstændig. Det hele styres af Huxibank. Nu kan jeg mærke, at hvis vi kommer ud i en koldkrigsdebat om landsforrædere, der er selvudnævnt formand, så tager det her program en drejning, som vi ikke lige skal tage i dag. For det gode gamle folketing. Det er så tåbeligt. Det er så åndssvagt. Nej, Frank. Det er mig, der er diktator i det her program. Der er du en lille sød dreng, Huxi. Hver tirsdag kl. 10. Her på Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, der havde jeg altså så besøg af Rufus Gifford, USA's ambassadør her i København, og altså i sin tid finansdirektør for Obama-kampagnerne, både i 2008 og 2012, og siden da ambassadør, meget populær ambassadør her i Danmark. Man kan jo se ambassadørens reality-tv-show på Netflix, hvis man har abonnement. Det er faktisk blevet noget nær en verdenssucces, som jeg sagde det sidst, gad vide, om ikke man kunne. Det ville i hvert fald ikke være nogen stor sensation, hvis han ender som politiker selv. Nu har jeg fået besøg af Lars Nielsen, public affairs direktør i Prime Time, og netop hjemvendt fra en af svingstaterne, nemlig Colorado. Velkommen til. Tak skal du have. Lars, inden vi går ind på, hvad der foregår i lige præcis den delstat, og hvad man gør der, så prøv lige at give os et overview af, hvordan du så valgkampen, mens du var derovre i en uges tid. Det var helt fantastisk. Altså, det var en valgkamp i to verdener. Det var en valgkamp, hvor demokraterne var meget, meget tydelige, synlige, kæmpe engagement, stort netværk, hundredvis af folk, der lavede noget, 800 advokater ansat i Colorado til at køre det, og Donald Trump, zero, havde ingen lokal organisation. Når man lander i Colorado, tror man, det er en svingstat, men man får at vide, at den metode, han anvender, er helt ukendt i forhold til tidligere kampe. Og når jeg nu har forladt USA, og så ser alt det, der foregår, så kan jeg ikke få det ud af hovedet. Hvor meget er det virkelig et billede på hele valgkampen? Han kører en medievalgkamp, hvor hun kører den traditionelle, hvor hun banker på hver dør og taler med hver enkelt, ikke? Det er to forskellige verdener. Ja, det er jo spændende, fordi noget af det, jeg ved, altså udover den politiske interesse, du selvfølgelig har i valgkampen, så er det også fordi, du går ind i materien, hvordan fører man valgkampen? Ja. Og logikken før den her valgkamp, prøv lige at forklare, hvad var det, man kalder conventional wisdom, om hvordan man fører en valgkampagne, hvis man vil vinde vel og mærke i USA på præsidentniveau? Altså, det meget gode måde at starte på, det er, at det adskiller sig jo gevaldigt for Danmark, fordi så få stemmer, så derfor handler det hele om at få folk ud at stemme. Det næste, det handler så om at få de mennesker, du ved, der vil stemme på dig, ud at stemme, og holde de andre tilbage. Derfor har man det, man kalder get out to vote, hvor man bygger hele sin kampagne op på, at man har identificeret x antal 100.000 mennesker i en delstat, er sandsynligvis nogen, der bliver hjemme, og gerne ville have stemt på dig, så nu skal vi ud og hente dem. Mm-hmm. Det er den traditionelle valgkampskerne, og det er helt tilbage fra 1900-tallets begyndelse, der har man haft kampagner, der bygger på, at amerikaner stemmer ikke, medmindre politikere banker på døren. Så har man raffineret valgkampene til, at nu ved man, hvilke døre man skal banke på. Der har man fået databaser og moderne computerprogrammer, der kan finde ud af, hvor er egentlig demokraterne og republikanerne henne. Og derfor var man jo fuldstændig overbevist om, at da man nåede til det her valgkamp, så ville republikanerne også bruge samme metode. Men de vælger nu en metode, som ikke har været anvendt før. De bruger den, som vi alle sammen måske troede, amerikanerne brugte, at være på tv. Mm-hmm. Men det, vi aldrig sådan har set så meget af i Danmark, har været, jamen det er rigtigt nok, de har været meget på tv, men de har haft rigtig meget ud at tale med hver enkelt vælger. Derfra vælger Donald Trumps kampagne det helt massivt. De bruger de store medier til at mobilisere. Så lad os lige prøve at zoome ind på Colorado, som altså er en svingstat. Den ligger sådan ude i Rocky Mountains. Ja. Prøv lige at beskrive, hvad er det for en stat, og hvad er det for en situation, der står der? Altså, det er en stat, som har skiftet meget stor karakter gennem de senere år. Det har været en stat, som har haft tilflyttere, som var republikanere, men nu sker noget nyt. Tilflyttere er demokrater. Ja. Og det kan man se på mange forskellige parametre, men man kan også prøve at finde årsager. Så noget som industrien og virksomhederne, der findes i byen, tiltrækker veluddannede for eksempel, tiltrækker derfor også nogle studerende. Du har meget outdoor activity, det vil sige, at altså, du har folk er simpelthen meget bevægelige. Du ser også sådan noget som masser af vindmøller og hele moderne industri er der. Det påvirker politik. Det betyder, at du også ser en meget stor deling af staten mellem dem, der bor øst for Rocky Mountains, er meget klart demokrater, hvor måde du går vest, altså op hill, kan man sige, op i bjergene, begynder du at møde de gamle republikanere. Så finder du dem i lommerne rundt omkring, hvor du kan se, at republikanere stadigvæk har fat. Og så er det, man så siger, når man kommer derover, så spørger man, er det så derfor, at Trump han tager op til Loveland, hedder byen, og hvor alle, der er i det koloratiske miljø, siger, jamen han er bindegalmanden. Altså han skal jo ikke tage det op, han skal jo tage et andet sted hen, hvor han kan samle massiv folk. Mm-hmm. Så de, selv de steder, hvor republikanerne så er, der vælger han det sted, hvor de er færreste. Ja. Men det du kan se, hvis du kigger, som du lige forklarede i starten, altså forskellen på to kampagner, det er i virkeligheden, at Hillary Clintons kampagne, bare i Colorado, men sådan gælder det jo resten af landet, er traditionelt opbygget på det, man vidste virkede, da Barack Obama vandt sine to sejre. Med en meget stor, massiv tilstedeværelse af ansatte, der sidder og ringer og gør ved. Hvor mange er de? Jamen, det er tusindvis. Altså, bare sådan et eksempel. De 800 advokater i Colorado, der skal tjekke én ting, at valget bliver ordentligt. Ja. Og så kan du gange det op med ikke sådan tal mange flere. Altså, man regner med, at mellem 5 og 6.000 er frivillige. Ja. Og så har du, det er dem, der bruger meget tid, så er der dem. Vi var for eksempel for en uges tid siden, var vi ude at se sådan et get out to vote, altså hvor man træner folk, der kommer ind fra gaden, og så træner dem, så snakker du med folk. Der kommer guvernøren ind og holder en pep talk, guds noget pep talk. Og så sker der det, at folk får så en bunker af papir, de så går rundt og banker på døre. Og det, de gør derude i Colorado, det er, de tilbyder folk simpelthen at gå nu ind og udfylde din stemmeseddel og lægge den i kuverten og lukke den helt til, så skal vi nok aflevere den for dig. Mm-hmm. Så de har simpelthen en klassisk valgkamp, hvor de bygger op med så mange lokale kontorer, ekstra antal hundredvis af frivillige, der skal have et formål for folk ud at stemme. Og ved du hvad, jeg tror faktisk, det virker, fordi når jeg så ser de tal, der bliver offentliggjort om David Trump, så har jeg en mistanke om, at han hedder ikke David Trump. Nej, undskyld. Donald Trump. Du kom til at bruge mit navn, Lars. Det er en stor fornærmelse. Ja, undskyld. Donald Trump. Det, der sker der med ham, det er jo, at du skal huske, at de måler på, hvor mange der støtter ham. Mm. Men er de fuldstændig sikre på, at de stemmer? Ja. Det er jo det helt store spørgsmål her. Altså, når man ser de der meningsmål, der kører nu, så har demokraterne bagved jo et meget, meget klart måleinstrument der, hvor mange har vi fået ud af døren ud at stemme. Hvorimod hans måleapparat, det er, hvad de siger i telefonen. Og spørgsmålet er så bare her, altså til måleinstrument, til måleinstituttet, er de valide? Mm-hmm. Jeg har en mistanke om, at vi der ser en meget, meget stor fordel for Hillary Clinton, og som måske kan overkomme noget af det, hun er udsat for nu, fordi hun simpelthen har været ude at have kontakt med de enkelte borgere og sikre, at de stemmer, ikke? Nogle af de der stater, hvor du kan se, hvor folk har stemt på brevstemmer, kan du jo se tendensen bliver bekræftet. Men Lars Nielsen, altså public affairs direktør hos Primetime, og lige netop hjemkommet fra Colorado, når du så kigger på Donald Trumps kampagne ved siden af Hillary's. Du siger altså tusindvis af frivillige hos Hillary, mange hundrede ansatte her, blandt 800 advokater, som du siger. Hvordan ser Trumps organisation så helt fysisk ud i Colorado? Jeg får et chok, da jeg lander. Jeg kører ned til det sted, hvor jeg skal have mit første møde. I Denver. Og så er der en butik, hvor der så står, forskellige minoritetsgrupper stemmer på Trump. Og jeg beder bilen om at stoppe. og der er ikke nogen derinde. Det er en søndag. Der er ikke nogen derinde på det kontor. Og da jeg ankommer til det sted, jeg skal så møde, spørger jeg selvfølgelig ud. Og de havde også opdaget, at det var startet. Så de var derovre hver dag, inden vi kom og bankede på døren. der er ikke nogen. Vi havde møde med mange republikanere, som sagde, at de hørte ikke fra dem. Blandt andet besøgte vi en af borgmesteren i Danmarks, der er nogle republikaner, der besøgte vi en af hans gamle rådgivere. Sådan en ærke god, klassisk republikaner. Han har ikke fået brev fra ham. Nej. Han har ikke fået noget tilsendt. Han har ikke fået en mail. Og hvor han siger, at alle andre amerikanske baser finder ham. Ja. Og det bekræftede også i, at de bruger ikke de der instrumenter. Det er en svingstat. Nu skulle han da vi flyver hjem fredag, lørdag lander Trump i Colorado, og med en masse spin ved medierne omkring, nu er det fordi, nu viser tal, at han har en mulighed igen, ikke? Men jeg ved bare, at han er ikke ude og banke på dørene. Nej. Han har ikke været ude og hente folk. Så hvad siger det dig som professionel kampagnemand? Jeg skal jo sige, at du i Tidernes Morgen selvfølgelig også mange år har arbejdet for det radikale venstre, derfor kender, hvordan man helt praktisk sidder og laver kampagner, og du har været i USA og England og sådan nogle steder for at studere, hvordan man gør det. Al normal logik er vel sat ude af spil med Donald Trumps måde at føre valgkamp på? Ja, og det er derfor, han forudsætter, at han kan skabe så meget galskab og irritation hos befolkningen, at de simpelthen gør det, de aldrig har gjort nogensinde før. De styrter ud af deres hus på valgdagen og går ned og stemmer. Ja. Det er det, han forudsætter. Ja. Hillary siger, det er ikke sket endnu, uanset alle de kriser, vi har haft. Nej. Finanskrisen, de løb ikke derned. De sagde meget, men der er ingen amerikanske vælgere, der har gjort det. De har fået store nok. Det er de to kamper, der står her. Ja. Jeg tror på den erfaring, jeg har, at hun spiller det sikre kort. Hun tør ikke udfordre den gamle analyse af amerikanske vælgere, at de fleste hellere vil blive hjemme. Du skal også huske en anden ting. Der bliver lavet rigtig, rigtig mange forsøg på at forhindre, at nogle af demokraterne kan møde frem. Det er nogle af de store kampe i delstaterne. Så skal du have et opdateret billede, der ikke må være 5 år gammel og sådan noget. Alt det der bliver også lavet i situationen, mens valget foregår. Derfor er det vigtigt for hende, at hun ikke kun sørger for, at folk kommer ud og stemme, hun også har hendes 800 advokater. Det er jo en klassisk valgkamp, som bygger på det sikre kort. Han gør ikke det samme. Og jeg tror simpelthen ikke på den i længden. Et andet ting, der jo også er problematisk for Donald Trump-kampagnen, i hvert fald hvis det er, ligesom det plejer at være, Lars, det er, at han har nærmest ingen i partiapparatet, altså de store republikanere til at støtte sig, for eksempel, hverken de sidste to præsidentkandidater for republikanerne, John McCain eller Mitt Romney, eller de to foregående republikanske præsidenter, George H. Bush og George W. Bush, ingen af dem støtter. Lederen af kongressen støtter ikke, lederen af senatet støtter ikke, altså den republikanske leder støtter ikke de to senest udenrigsminister støtter ikke, osv., osv., osv. Der er ingen, næsten. Hvad betyder det for valgkampen? For han kan jo ikke løbe rundt i alle 50 stater hele tiden, så han skal jo have de såkaldte surrogater. Har han nogen af dem i for eksempel Colorado? Nej, der var ikke nogen. Altså, jeg var til, han sendte sin vicepræsident ned til Colorado Springs. Der kørte vi ned og så arrangementet. Mike Pence? Ja, der var det, overraskede du. Colorado Springs, en lille team fra hvad hedder det, fra Colorado, fra Denver. Skal vi sige, der var 600 mennesker? Ja. Der var ikke nogen. Så det er ham alene? Det er Donald Trump ene mand, og hans evne til at være på Twitter, Facebook og i medierne i alle mulighed. Det er ham alene, der skal trække hele livet. Og han bygger på den der, hans valgkampstrategi, det er helt tydeligt. Folk er så gale og så sure, at de går ned og stemmer alligevel. Og al forskning viser, at det gør de ikke. Men Lars, her er det jo så det interessante. Meningsmålingerne de sidste 14 dage har udviklet sig fra, at Hillary Clinton var foran med 7-8 procentpoint i gennemsnittet af alle målinger, til at hun nu kun lige er foran med lidt mere end 3 procentpoint. Hvordan i alverden kan det ske, når han ikke rigtig fører en kampagne, der er moderne? Eller også, undskyld, den er måske mere moderne, end vi ved. Ja, virkelig er der to forklaringer på den, mener jeg. Den ene, det er, at man, det er de nationale valg. Og der skal man passe rigtig meget på, fordi det er jo som sagt flertallet i delstaten. Mm-hmm. Så man skal passe på med de der målinger. Men de er jo udtryk for, det er så det andet, de er jo udtryk for en form for sympati og ikke sympati, mere end de er udtryk for, hvad folk i virkeligheden stemmer. Jeg er ikke spor tvivl om, at det, når man har set de der møder med Trumps tilhængere, så kan man mærke en enorm surhed, frustration. Mm-hmm. Du kan stå og tale med dem, der er i salen, og du får helt klart at vide en enorm frustration. Jeg tror, den deles af rigtig mange amerikanere. Jeg tror, det lykkedes for ham at skabe et narrativ, som appellerer, at du kan gøre noget ved den situation, folk står i. Dem, der tager deres arbejdsplads, dem, der ikke rigtig kan se muligheden for at få nogle arbejdspladser. Hele det der årsagsforklaring, den har han vundet. Hillary har fra starten været udsat for, at hun er ikke en dame, der opmuntrer. Hun er ikke en dame, der engagerer. Og så er hun jo, og det har han jo også lykkedes med, hun har været der 30 år. Ja. mindst 30 år, fordi hun har, nogen vil sige, hun har været der i næsten 50 år. Hun, ja, har været, hun har været på en eller anden måde i toppen af politik. Lige her mod slutningen, Lars Nielsen. Nu spurgte jeg også lige Rufus Gifford, USA's ambassadør i Danmark, om det lige før. Er det her et gyldent moment for demokratiet i USA, eller hvad tænker du efter at have fulgt det sådan tæt, virkelig tæt på uden delstat i 7 dage? Det er i hvert fald et billede på, at det er blevet sværere at være sådan en gennemført saglig politiker i USA. I mange år har vi ment, at det forhold, at der er så mange penge i amerikansk politik, har også gjort noget ved sagligheden, og det er indiskutabelt korrekt. Men det her, det viser så, at det er muligt at føre en valgkamp med succes på noget, der simpelthen ikke er sandt, og noget, der ikke er sagligt, noget, der ikke er gennemarbejdet. Det gør mig bekymret, fordi, og det havde vi langt snakket med mange republikanske partifolk om, hvad betyder det her for det republikanske parti efterfølgende? Det er i hvert fald et parti, der har fået sig et chok, og et parti, som for det amerikanske demokratis vedkommende bliver virkelig spændende at følge, fordi Trump har sat så stort stempel, enten bliver det ved med at påvirke republikanerne sådan, at det bliver den tendens, eller så er det sådan en stempel, at der simpelthen gennemhavler republikansk parti i 2 dele. Kan han vinde, Lars? Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Vi får se. Det er i hvert fald godt at få din øjenvidende beretning fra en uge i en svingstaten, nemlig svingstaten Colorado ude i Rocky Mountains. Og det var rigtig spændende at høre på, hvordan Donald Trump altså fører en valgkamp, der er markant, dramatisk anderledes end de valgkamp, vi meldte. Tak fordi du kom, Lars Nielsen. Jeg talte i går med Lars Trier Mogensen, som er vores normale vært i det her tidsrum for det røde felt. Han er for tiden i USA, hvor han rejser igennem sydstaterne fra Californien til Florida, og han er nu i Florida, og det her interview lavede jeg altså i går, så han ikke skulle op midt om natten i Florida. Du lytter til Radio 24/7. Med mig nu er Lars Trier Mogensen, der jo normalt er vært her i det her tidsrum i det røde felt, men som for tiden er for blandt andet Radio 24/7 i USA for at følge valget i sydstaterne. Du har også skrevet bogen Den Store Joker om Donald Trump. Lars, prøv lige at fortælle, hvor optimistisk er Donald Trump-kampagnen egentlig blevet her de seneste dage, hvor de jo faktisk går frem i målingerne? Men der er en jubelstemning, vil jeg sige, fordi hele det argument, som Donald Trump jo har bygget sin slagstød mod Hillary op på i det senere tid, altså det her med, at hele systemet er rigged, og påstande om, at man har forsøgt at skjule Hillary Clintons kriminelle aktiviteter, påstås det, omkring den her hemmelige server. Ja, det er der mange af de her folk tilhængere, men også mange af rådgiverne og tilhængerne af Trump, der nu mener er blevet bekræftet ved, at FBI-chefen Comey der har genåbnet sagen, som det kaldes, i forhold til alle de beskyldninger, der har været omkring Hillary Clintons e-mail-server. Så der er sådan en følelse af, at we told you so, og at de beskyldninger, man altså har kørt løs med i ugevis og månedsvis, at det nu på en eller anden snirklet måde bliver bekræftet af systemet, og at systemet simpelthen er bukket under for det pres, som Donald Trump har ført, at man simpelthen ikke længere tror at lyve mere om, hvad der er sket. Så altså i hele den her lidt meget konspirationsteoretiske kampagne, der har kørt fra Trumps side, ja, der er der altså den her følelse af, at man nu har fået ret. Og det giver altså en stemning af, at det nu er muligt, at man kan indhente det efterslæbte meningsmålinger, som Trump jo altså retfærdigvis fortsat har. Men det er blevet mere spændende. Ja, for det så jo ud til for bare 2 uger siden, der førte Hillary Clinton med 8% point i gennemsnittet af meningsmålinger. I dag, der er hun nede i nærheden af 3% point. Og der, hvor du er lige nu, nemlig Florida, der så jeg den sidste måling, jeg så i hvert fald, der var der simpelthen lige. Så den er også i spil. Du var ud til et vælgermøde med ham forleden dag, Donald Trump, Lars. Hvordan var det? Jo, men altså, det var fascinerende, vil jeg sige, særligt at opleve Donald Trumps fans, fordi Donald Trump, han taler jo opfører sig, kan man sige, som vi kender det fra tv. Det, der egentlig var mere fascinerende, det var at opleve den dedikation og forløsende faktor, altså Donald Trump har for de her vælgere. Altså, mange af dem var kommet helt fra morgenstunden, og der var banevarmt, de havde stået i kø i timevis. Og det, man altså skal forstå, det er, at de her mennesker oplever Donald Trump som en person, som endelig langt om længe tør ligesom tale bjerget imod, tale hele establishment imod, og sætte fingeren på det problem, som mange mennesker oplever, at lønningerne er faldet, at de har fået dårligere jobs. Og det var altså en stemning, som var meget udtalt blandt de folk, jeg har talt med, at selvom mange af dem måske også føler lidt vemmelse ved nogle af de ord, han bruger, og også godt ved, at nogle af de ting, Donald Trump foreslår, måske ikke kommer til at blive flødelivet, ja, så var der altså en helt teenage-agtig. Altså, de her mennesker var godt op i årene, mange af dem, men der var sådan, ligesom når man har sådan teenage-stjerner, der kommer til, altså holder koncerter, man ligesom har sådan folk, der skriger og råber, sådan, det var den samme stemning, der var her. Altså, folk var sådan fuldstændig benovet, eksalteret over, endelig ligesom at møde ham, og det er meget karakteristisk også for Donald Trump, var det hele iscenesat ude i en lufthavn, så altså flyet, hans kæmpestore Boeing-fly der, altså kørte det ligesom hen foran en trappe, hvor han gik ned på et podium, og hvor vi andre så stod ude i lufthavnen og tog imod ham som sådan en skikkelse, der i bogstavelig forstand steg ned fra himlen. Lars, en ting jeg lader mærke til, jeg får sådan en e-mail fra Trump-kampagnen, som man kan få, hvis man abonnerer på dem. Der står der i dag, jeg gør nu noget historisk, jeg giver 10 millioner af mine egne dollars til den her kampagne, modsat Crooked Hillary, der får alle pengene fra de her special interests. Er det også noget, der er et tegn på, at Donald Trump, han tror på det selv, og at han er en helt anden type kandidat end Hillary? Ja, jeg tror først og fremmest, man skal sige det som udtryk for, at Donald Trump, når det kommer til stykket, har svært ved at matche Hillarys fundraising. Altså Hillary har indsamlet historisk mange penge til at køre TV-reklamer, blandt andet her i Florida, hvor jeg er. Så det er et udtryk for, at han simpelthen også er nødt til selv at spytte noget i kassen. Men det er klart, at det er noget, der forstærker indtrykket af, at han er den her outsider-figur, som fører kampagne på en anden måde, og som ligesom selv sætter tingene på spil, som ikke er afhængig af de her særinteresser. Der er ingen tvivl om, at han gør en dyd ud af nødvendigheden, men til gengæld er det også noget, der forstærker det indtryk af, at han er en, der ligesom kan gå sin egne veje, som kan bryde op med den måde, man har gjort det på. Men man skal forstå, at Florida her, hvor jeg er nu, det er simpelthen nøglen. Altså det var også det, vi så tilbage i år 2000, hvor det kun var 537 stemmer, der skilte George W. Bush og Al Gore her i Florida. Og det har været enormt tætte løb, og man kan i hvert fald konstatere det ret enkelt, det er, at hvis Donald Trump ikke vinder Florida, så har han ikke nogen vej frem til Det Hvide Hus. Så han er fuldstændig afhængig af at kunne vinde Florida, og særligt at vinde i nogle af de, kan man sige, mere middelklasse kvarterer, der måske ligger i det centrale Florida. Men Florida er ligesom, det er den helt afgørende battle state. Og det er også derfor, man så nu, var jeg også ude i går, altså eller lørdag aften, til sådan en koncert med J.Lo og Jennifer Lopez, som jo er en kæmpe latino pop-dronning, hvor Hillary Clinton også kom og ligesom forsøgte at appellere meget effektfuldt til hele latino-miljøet. Så altså både Donald Trump og Hillary sætter alt ind på Florida. I de kommende dage ser man også, at både Barack Obama og Bill Clinton og Bon Jovi, for ikke skal være løgn, altså sangeren, altså kommer til at krydse rundt gennem Florida, fordi det er der, hvis Donald Trump ikke kan bryde igennem her, så kan han ikke vinde. Og omvendt er det jo så også helt oplagt for Hillary at forsøge at sætte en prop i det ved at genvinde Florida. Så det er ligesom der, hvor alle kampagneintensiteten lægges, og hvor der også investeres massivt i forvejen meget dyre reklameblok på TV og radio her i Florida. Så Lars, når du er ude og køre og tænder din bilradio, når du sidder inde på hotelværelset og tænder dit fjernsyn, kan du så overhovedet, er der så overhovedet og øjeblikke, hvor det ikke er en Hillary Clinton-reklame, du ser? Ja, altså nu tror jeg, jeg er lidt atypisk, fordi jeg kan selv godt lide at, når jeg er i USA, og høre meget den højreorienterede taleradio, ja. Altså med Rush Limbaugh og også... Det kan du bilde mig ind. For på en måde at tune sig lidt ind på, hvad det er for en måde at tælle på. Så det er klart, at der er der selvfølgelig meget fokus på også, kan man sige, konservative kandidater, det man kalder downballot, altså nede, der er stillet op til andre valg. Men det er klart, at i de bredere medier, altså på de store flade mainstream-medierne, der kører Hillary Clinton meget, meget massivt, og her i Florida er det meget også en appel med latino-vælgere, og hvor man spiller selvfølgelig enormt meget på de udsagn og udfald, som Donald Trump har haft mod latinoer. Og meget karakteristisk ved den koncert, jeg var til med J.Lo, der sin tidligere mand var også på scenen og kom med en meget, meget kraftig opfordring til latino, sådan en macho-opfordring. Og ligesom for alle latino-mænd, til at markere, at, at de ikke finder sig engang mere i at blive talt ned af de hvide, altså at latinomænd skulle nu markere, at man ikke ville finde sig, don't mess with the latinos. Så der er altså også en meget stærk mobilisering for at prøve at få alle latinoer til at stemme, og det er jo den demografiske omvæltning, som kan give Hillary Clinton sejren. Selvfølgelig, og når du nu beskriver, hvordan det var til det her møde, hvor de selvfølgelig næsten alle sammen var demokrater til den her koncert, du var til, så prøv lige at lade os gå tilbage til det møde, du var til med Donald Trump, fordi når du nu møder tilhængere til Trump der, til de der møde, er der så nogen af dem, der er så forarvet over nogle af de ting, som Trump har sagt om latinos, eller om kvinder, eller om handicappet, at det får dem til at vende ham ryggen, eller æder de det i sig, fordi de synes, hans overordnede budskab simpelthen er vigtigere? Jamen altså, der er ikke nogen tvivl om, at når man spørger ind til det, så er det noget, som mange er ubekvemme ved. Særligt mange af kvinderne oplever det meget grænseoverskridende. Men jeg tror altså, at den udvikling, vi har set nu i de seneste døgn, hvor skytset er blevet rettet mere over mod Hillary Clinton, har lettet presset lidt på det. For det gør, at når jeg tale med folk, så er de meget hurtige til, kan man sige, så først at undskylde lidt for Trump, men så straks slå over i en meget, meget hård omtale af Hillary Clinton, som altså bliver opfattet som korrupt og bliver opfattet som en skikkelse, der bare næsten forventer ligesom en dronning at bare blive kronet som præsident. Så det er altså meget let for folk at dreje over og begynde at hælde skidt, kan man sige, ud over Hillary. Og de seneste dages udvikling med FBI-undersøgelsen har gjort det meget lettere at dreje det over på det. Så det vil sige, at man fornemmer en ubekvemhed ved Trump, men at det had eller den modvilje, der er mod Hillary, at den alligevel får lov til at overtrumfe. Tak til Lars Trier Mogensen, som var med os fra Florida. Du lytter til Radio 24/7. Ja, vi vil være færdige med dagens kampagnespor. Mit navn er David Træs, og jeg er alene i studiet i dag, fordi Mads Fuglede er i Vesthimmerland, hvor han holder tale om det amerikanske valg. I mellemtiden så kan man jo gå og kigge på meningsmålingerne, der triller ind i et hurtigt tempo i USA. Virkeligheden er den, som jeg har sagt et par gange i det her program, at Hillary Clinton fra har ført med sådan 7-8% point i de nationale målinger, ganske stort ude i de enkelte delstater, faktisk nu kun fører med omkring 3-4%. Og det, der altså ser ud til, det er ikke, at hun falder så meget, men at Donald Trump stiger. Hvordan kan det lade sig gøre? Ja, det kan lade sig gøre ved, at man tager fra de såkaldte tredje og fjerde kandidater. Der er nogle, det man kalder i USA, tidlige indikatorer på, hvordan valget vil gå, fordi early voting, altså det, at folk stemmer før selve valgdagen, det kan være brevstemmer, det kan også være, at man møder op, det er massivt stort i USA. Man regner faktisk med, at et eller andet sted mellem 30-40% af amerikanerne vil have stemt inden valgdagen den 8. november. Og allerede nu, i for eksempel swingstater som Florida, Colorado og Nevada, der ser det ud som om, at der allerede er blevet stemt fra hver fjerde vælger i de der stater. Så det er altså ret massivt antallet af folk, der stemmer før valget. Og det vi kan se, fordi man registrerer så mange ting i USA, som man ikke registrerer i Danmark, det er, at det ser ud som om demokraterne har været bedre til at få lokket deres vælgere ud og stemme, end republikanerne har. Hvis det viser sig at være et billede, der fortsætter, ja, så vil det tyde på, at Hillary Clinton kører imod en nogenlunde sikker sejr. Jeg ville dog ikke længere turde satse mine sparepenge på, at Hillary Clinton med sikkerhed vinder. Meningsmålingerne svinger simpelthen for meget i øjeblikket, og så må vi jo ikke glemme det dramatiske øjeblik, der kom i fredags, da FBI-direktøren James Comey pludselig og uventet meddelte, at den e-mail-sag, der ellers var lagt død, den var genåbnet. Hvorfor den genåbnet? Ja, det er den, fordi FBI i en anden spektakulær undersøgelse, nemlig undersøgelsen af tidligere kongresmedlem New Yorkeren Anthony Weiner's sexting med en 15-årig pige, har fundet i hans computer nogle e-mails, som var tiltænkt Hillary Clinton eller sendt fra Hillary Clinton. Så det vil sige, og hvorfor er de hørt der? Ja, det er de, fordi at Hillary Clintons nærmeste medarbejder, Huma Abedin, indtil for nylig, var gift med netop Anthony Weiner. Så der er mere sex i den amerikanske valgkamp. Jeg tror, at denne her valgkamp er den med mest sex, vi overhovedet har haft. Vi har sexting, vi har grab them by the pussy, og vi har utroskab ud over hele banen. Valget er tæt, og det er jo altså sådan, at der kun er 8 dage til valghandlingen starter i USA, og om 9 dage, ja, der vågner vi altså op onsdag den 9. november til en verden, der enten har valgt Hillary Clinton, det vil sige mere af det samme, eller har valgt Donald Trump, og så er det edderbuk med en ny situation, vi står i. Tak for dengang i kampagnesporet.